yamekufika, utafanya nini yo Sakina majuto we? Walio kudanganya Sakina wamezoea, hawaishi kupigwa Sakina na kufukuzwa. Hawana pakula wanavizia kwa fulani yo, uwaza kwa zima viato watanapoda Sakina. Sakina aibu we, mume amekwacha kutaki tena e. Kulia yataka Sakina yamekufika, utafanya nini yo Sakina majuto we? Walio kudanganya Sakina wamezoea, hawaishi kupigwa Sakina na kufukuzwa. Hawana pakula wanavizia kwa fulani yo, uwaza kwa zima viatu watanapoda Oh dada Sakina nilikushauri hukusikia. Oh, rafiki zako wanakudanganya ili uachike. Kusikia dada yangu umeachika, wamefurahi kupata wa kuwasaidia. Utafanya nini dada yangu naona huruma. Sakina nilikushauri hukusikia. Wewe umezoea kukaa nyumbani mume akulete mama. Baba hataki kukuona nyumbani kwake. Mama na mimi wote tumekubaliana. Utafanya nini dada yangu